ya ko ti ya ma anai nang ka nia le ko anai ta ta sang de ma anai na pi ka ta per ta ko ta ta ta wa ni ni ta wa ma ni ta ta ri ni ta ta la ma ta ya ko ta ta hu ye la ku ka ri ni ta ti ya de ni ja ma ni ta ta ta u di ya ta ta ta ta ri ku anai ta ni u ya ta wa ni ya ta ตามไปไกลๆเลยแต่ก็จะได้ว่าแต่ตัวมันมันตาเตือนเป็นบทตายแล้วบทตาเอาก็มาตีเสียไอ้ตัวตาเตือนมาอยู่ที่เรื่องอะไรมันบุญตาก็ถ้าเกิดเรื่องเป็นบุญมาเรื่องเป็นอินทรีย์ก็คือเตรียมการบุญตาไปเสียแล้วแล้วนี่นะที่จะให้ได้ก็ต้องบุญตาแต่การงานที่จะทำเอาเรื่องที่ต้องเอาแต่ที่ไม่ต้องเนี่ยจะต้อง ที่จะได้มาเรียนรู้ที่จะได้เข้าใจมาเรียนเนี่ยแต่ธรรมะที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็มาจะเรียนรู้ได้ในเรื่องเรียนรู้ที่จะต้องเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ที่จะได้เข้าใจก็มันก็จะมีผลในการที่มาเรียนรู้ที่จะได้เข้าใจมาเรียนรู้ที่จะได้เข้าใจ ยาวเพื่อที่ตานาไปเรียนรู้ที่เรียนที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่ไปที่

这个当我们两个把这个带的一定要带给我们我们的那一我就这么大是不是大人说的啊这个当二零二零大家要一样一个但是第一点我是我不要当当然不是怎么我刚才能带给我的那么一啊今天我带给我的我刚才妈妈说我说真不一样一样的我说我要不带我带我的安的不一样的因为那个大家帮帮我buenas tardes, señoras, señores, estudiantes de la universidad, maestros. Pues aquí un poco voy a traducir al gobernador. Pues más que nada, les daría gracias. Es un honor estar aquí, un honor muy grande de estar aquí con ustedes, conviviendo con esta plática, con esta reunión. Pues desde que le dieron el cargo, ha venido aquí insistiendo siempre sobre las mineras en Fir Majestic y hoy nota que hay más gente que en otras ocasiones. Yo creo que van por buen camino, vamos por buen camino. Mañana es la marcha, las invitamos y pues adelante. Yo creo que no estamos solos y vamos a exponer algunos documentos para el presidente. Y pues antes lo decían nuestros antepasados, con el tiempo qué es lo que iba a pasar. Yo creo que en este momento estamos en este problema con las mineras empresas pero yo creo que yo no estoy solo, estamos de la unidad de cuatro comunidades: San Sebastián, Santa Catarina, San Andrés, Banco San Hipólito, y vamos por más, a invitar a otros indígenas, a nuestros hermanos en América, en Sudamérica, en el norte, y vamos a luchar. Y mucho ánimo y gracias, es lo que dice el gobernador. Ahora, también de la comunidad de Santa Catarina, el presidente de Cultura, Tutetita Robles. Bueno, te hago todo, dama, comunidad de Cultura, Tutetita Marina, regatino voto. Ver mi tagapena, apenas se me va a San Andrés, se ocupan con la parte de la presidencia humana, no regate más terrestre, para especialmente si yo te anuncié a Santa Catarina, de igual manera, pues, buenas tardes, soy el presidente de la cultura de Santa Catarina, Unión y Carrera de los Centros Hermanales. Me voy a, más que nada, les agradezco, de igual manera, pues, que, están invitando aquí el gobernador tradicional de Tepeyac. De manera, mañana vamos a tener la marcha a las 4 de la tarde. Les estamos invitando a todos, ahora como nos estamos acomodando, mañana también que se vea así con la misma interés. Entonces, eso es lo que les digo, nomás, esto es lo que les iba a invitar. Gracias.